salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu alladhi tanhallu bihi alqad wa tanfariju bihi alqurab wa tunqadhu bihi alhawaij wa tunalu bihi alrafaim wa husnu وتقضى به الحوائج وتنالو